Book 2 100 بندا الظروف كريا وسيشنم حصل مرة لم يحصل قط انتك مندو يبدي ورقو ليدو هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ మీరు ఇంతకు మునిపే బర్లిన్ వచ్చారా? లా, లం యహ్సుల్ ఖత్. లేదు, ఇప్పటి వరకు రాలేదు. అహద్, లా అహద్. ఎవరో ఒకరు, ఎవరూ కాదు. అతఅరిఫు అహదన్ హునా? మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా తెలుసా? లా, లా అఅరిఫు అహదన్ హునా. లేదు, నాకు ఇక్కడ ఎవరూ తెలియదు. మజాల్ లం యఅద్. ఇంకొంతసేపు, మరీ ఎక్కువసేపు కాదు. హల్ సతస్తమిర్రు ఫిల్ బఖాయి హునా తవీలన్? మీరు ఇక్కడ ఇంకొంతసేపు ఉంటారా? లా, లన్ అబ్కా హునా లి అత్వల బతాతన్. లేదు, నేను ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండను. شيء آخر لا شيء أكثر مريدينا إنك يمي ليدو أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ ميري إنك يمينا تاغد لچارا؟ لا لا أريد أي شيء آخر ودو ناك إنك يمي ودو شيء حصل لم يحصل إنتك منوبي إنك يمي كادو هل حصل أن أكلت شيئا؟ ميري انتك من بي يمينة النارة؟ لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء. ليدو، نيني انك يمينة ليدو. ما زال أحد؟ ليس من أحد. مارو كرو، يورو كادو. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ انك وركينا كوفي كاوالا؟ لا ليس من احد بدو يوركي بدو الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعه الكتب مع الدروس الصوتيه